16,49 za 200 gram. Tak, kawa rozpuszczalna Jakobs tylko 16,49. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 stycznia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W wielu miastach nie ma już terminów na szczepienia w pierwszym kwartale tego roku. To pokłosie ograniczenia dostaw ze strony firmy Pfizer. Prezydent i premier pożegnali Lidię Lwow-Eberle, sanitariuszkę 5. Brygady Wileńskiej. W centrum Warszawy odsłonięto mural upamiętniający Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Od rana trwają szczepienia przeciw COVID-19 seniorów powyżej 70 roku życia. Zainteresowanie jest bardzo duże i w wielu miejscowościach w kraju brakuje już wolnych miejsc. Joanna Stankiewicz. Zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 jest ogromne, nawet do 300 tysięcy prób połączeń telefonicznych na minutę. Stąd problemy z dodzwonieniem się na infolinię, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Tak dużego obciążenia żaden system nie jest w stanie wytrzymać, dlatego prosimy o cierpliwość, chwilę zwłoki i ponowienie próby. Minister Dworczyk poinformował, że w ciągu pierwszych 3 godzin zapisało się 150 tysięcy 70-latków. Dodał, że pozostało jeszcze do końca pierwszego kwartału 150 tysięcy wolnych terminów. Bardzo często są to pojedyncze terminy w wielu miastach, jak Warszawa, w innych ośrodkach, w mniejszych miejscowościach już wolnych miejsc nie ma. Minister Dworczyk wyjaśnił, że liczba terminów wynika z ograniczeń w dostawach szczepionki firmy Pfizer. Dodał, że jeżeli zostanie zarejestrowana szczepionka AstraZeneca, pierwsze wolne terminy mogą pojawić się już w lutym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ponad 6,5 tysiąca zakażeń i 346 zgonów. To dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii w Polsce. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Ekspert dr Michał Sutkowski, oceniający dzisiejsze statystyki, podkreśla, że pandemia nie odpuszcza i konieczne jest dalsze stosowanie się do reżimu sanitarnego. To są dane charakterystyczne dla ostatnich co najmniej kilku tygodni. Te dane są z malejącą trochę tendencją zakażeń i niewiele, ale jednak także tendencją malejącą zgonów, aczkolwiek do tych danych za wysokich, bardzo wysokich, nie powinniśmy się przyzwyczajać i w dalszym ciągu musimy dbać o to, żeby było inaczej. Minionej doby wykonano ponad 54 tysiące testów na obecność koronawirusa. Najbliższa rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim pożegnali Lidię Lwow-Eberle, sanitariuszkę 5. Brygady Wileńskiej. Uczestniczyła ona w walkach przeciwko Niemcom, partyzantce sowieckiej i komunistom. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Uroczystość rozpoczęło przekazanie rodzinie Lidii Lwow-Eberle przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent, oddając hołd Lidii Lwow-Eberle, podziękował za jej życie i postawę. Walczyła swoją pracą i swoją służbą dla Rzeczypospolitej o wolną Polskę. I bez wątpienia, pani Lidio, pani pułkownik, tą wolną Polskę pani zawdzięczamy. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć dziękuję za wolną Polskę. Pani i pani towarzyszy broni krwią wywalczoną. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Lidia Lwow-Eberle należała do niezwykłego pokolenia. Pokolenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego. Razem z nimi krzewiła dobro, solidarność, walczyła o wolność, ale też w barbarzyńskich latach II wojny światowej stanęła na posterunku, jak nasi najwięksi bohaterowie. Lidia Lwow-Eberle zmarła 5 stycznia w wieku 100 lat. Witold Banach, Polskie Radio. W Warszawie odsłonięto mural upamiętniający poetę i żołnierza Armii Krajowej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W ten sposób Narodowe Centrum Kultury chce przypomnieć o jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Dyrektor NCK Rafał Wiśniewski powiedział, że mural ma zachęcić do poznawania twórczości poety. Szukaliśmy takiego rozwiązania, w którym wielka praca zostanie oglądana przez osoby, które spacerują, ale również tych, którzy wjeżdżają pociągiem ze strony wschodniej do Warszawy. Cytat z wiersza Spojrzenie zachęca tych, którzy nieustannie korzystają z telefonów komórkowych i z innych mediów, żeby szybko poszukać poezji twórczości Baczyńskiego, żeby jeszcze, kiedy nie dojadą do domu, z tą twórczością być, a kiedy wrócą, sięgnąć po jeden z tomików wierszy tego wielkiego mistrza. Mural powstał przy ulicy Solec 85, zaprojektował go Bartosz Kosowski. Dodajmy, że z okazji setnej rocznicy urodzin poety portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis internetowy.

Zapraszamy do reklamy. Pospiesz się i dorwij okazję. Tylko do poniedziałku. W euro. Wyprzedaż specjalna. Lodówka Samsung No Frost za 1999. Taniej o 300 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba E5 za 1199. Taniej o 200 zł. I aż do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomarańcze deserowe 5,49 za 2-kilogramowe opakowanie. A polskie jabłka Gloster i Idaret 40% taniej. Złoty 79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. O, patrz, Marian, wielka wyprzedaż w Media Expert. O, to super, super, bo przecież mamy Dzień Dziadka. No, taka gratka na Dzień Dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut temu słońce już pożegnało się z dniem i ukryło poza horyzontem, ale jeszcze mogę spokojnie z Państwem się przywitać. Dzień dobry. Pora zacząć weekend. Najmłodsi uczniowie mają za sobą 5 dni nauki w szkole. Jeszcze kilka lat temu taki temat w środku zimy byłby pewnym nieporozumieniem. Dzisiaj takie informacje podtrzymują nas trochę na duchu i prowadzą w stronę normalnego funkcjonowania. Koronawirus nie pozwala jednak o sobie zapomnieć. Do Polski dotarła jego brytyjska odmiana. Powie nam o niej dr Emilia Skirmot z Uniwersytetu Oxfordzkiego. Nowe rynki otwierają się dla polskich przedsiębiorców. Sudan. Brzmi egzotycznie? No nie do końca, bo nasze rodzinne firmy od lat prowadzą biznesy na całym świecie, a teraz mają szansę wysyłać swoje produkty i usługi, warto dodać, do Afryki Północnej. W to piątkowe popołudnie nie zapominamy też o rocznicach wybuchu powstania styczniowego i urodzinach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ostatni polski romantyk skończyłby dzisiaj 100 lat. Dlatego 2021 rok z okazji okrągłej rocznicy urodzin poświęcony jest właśnie Baczyńskiemu i my dzisiaj o nim mówić będziemy. No i nie zapominamy także o naszych wspaniałych dziadkach. Jak pani pamięta swojego dziadka? Jakie aktywności pani z nim spędzała? Jeździł ze mną na sankach, na rowerze, bardzo dużo chodził na działkę, pokazywał mi, jak uprawiać ogródek i czytał ze mną dużo. Nieraz siadałem i tak mi ciepło opowiadał, przygody, różne wydarzenia z życia, z czasów II wojny. Wieczorami się z nami bawił, różne zabawy nam wymyślał. Czego panią nauczył pani dziadek? Żeby być uczciwym człowiekiem i dobrym. Uczyłam się z nim łowić ryby i kajakować. Nauczył mnie ostrzyć noże, nauczył mnie cierpliwości, jak się nie zraża jakimiś trudnościami. Co zawdzięczasz swojemu dziadkowi? Zawdzięczam przede wszystkim to, że zawsze mi poświęcał dużo czasu i miał czas, żeby się ze mną bawić. Pracowitość, uczciwość, systematyczność. Zawdzięczam pogodę ducha, ciepło, troskliwość, to jaka jestem. A jakby teraz był z panią, jakie słowa pani by chciała mu powiedzieć? Że po prostu bardzo mu dziękuję za wszystko, bo był dla mnie jak ojciec. Bardzo na sercu się ciepło zrobiło. Maciej Domański państwa pytał. A jeśli mają państwo jakieś miłe wspomnienia z dzieciństwa związane z dziadkiem, to z wielką przyjemnością je wysłuchamy. 2 2 7 3. Do trójki zapraszają dzisiaj Marek Zalewski, który przygotował program, Anna Regulska, która zrealizuje nasze spotkanie, i Karol Gnaty. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze.

Narodowy program szczepień wkroczył w kolejny etap, o czym dowiedzieli się Państwo od reporterów Polskiego Radia, którzy trzymają rękę na pulsie i z uwagą śledzą tę wielką logistyczną akcję w całym kraju. Od poniedziałku preparat podawany jest w DPS-ach. Za 3 dni szczepionkę przyjmą seniorzy. Trwa też rejestracja osób, które chcą przyjąć tę szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2 i można to uczynić również poprzez wiadomość SMS. Taka dodatkowa usługa została dołączona. Jakie jest zainteresowanie szczepieniami w Małopolsce, to sprawdzał reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Biuro Wojewody dopiero z początkiem przyszłego tygodnia ma podsumować przebieg szczepień w małopolskich DPS-ach. Chęć przyjęcia szczepionki do tej pory zadeklarowało 82% krakowskich pensjonariuszy, a to, zdaniem Agnieszki Pers, rzeczniczki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, może napawać pewną nadzieją. Pozwoli to oczywiście domom pomocy społecznej na szybszy powrót do normalności, na możliwość otworzenia się bardziej, ponieważ już w domach pomocy społecznej w jakiejś ograniczonej formie, ale już mogą być odwiedziny, staramy się, aby mieszkańcy zaczynali wracać do takich swoich aktywności, które są dla nich taką codziennością, czyli do wyjść, do spacerów, a szczepienia na pewno są bardzo dobrą formą zabezpieczenia. Ale nie wszędzie szczepienia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem. W Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Hucie poza kolejnością zaszczepiono osoby z zewnątrz. Jak nieoficjalnie udało się mi ustalić, w placówce zostały 4 dawki, które miały być wykorzystane dla znajomych jednej z pracownic. Poprosiliśmy o złożenie wyjaśnień w tej sprawie, mówi Agnieszka Pers. Z informacji, które posiadam, dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w związku z przejściem na emeryturę złożył rezygnację. Z przebiegu szczepień zadowolona jest jednak 92-letnia Izabela Bebak, pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej imienia Ludwika i Anny Helclów w Krakowie. Pani Izabela przyjęła już 1 dawkę i przekonuje, że czuje się dobrze. Tu też nie narzekają. Od 15 stycznia trwają też zapisy na szczepienia dla seniorów powyżej 80 roku życia. Chęć przyjęcia szczepionki od dziś mogą zgłaszać także osoby 70+. Rejestracja ruszyła o godzinie 6 rano, mówi Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego NFZ-u. To, że zapisy dla drugiej grupy seniorów, dla 70-latków ruszają, nie oznacza, że 80-latkowie nie będą już się mogli zarejestrować. Rejestracja trwa cały czas i każdy z seniorów, który zgłosi chęć zaszczepienia, zostanie zaszczepiony. Rejestracja będzie się odbywać zgodnie z kolejnością zgłoszeń. I choć może zdarzyć się tak, że dany punkt szczepień wykorzystał już wszystkie najbliższe terminy, jak przypomina Aleksandra Kwiecień, przy zapisach nie ma rejonizacji, a to oznacza, że można wybrać dowolnie wskazaną przez nas placówkę. A jak seniorzy powinni przygotować się do takiego szczepienia? Lekarze przypominają, należy zjeść śniadanie i nie zapomnieć o codziennych lekach. Trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty, a jeśli ktoś słabo widzi, także okulary. A po szczepieniu, no jeśli dzieci nie podwiozą wnucząt do opieki, to tylko pozostaje odpoczynek. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.

Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mimo słabego zdrowia i drobnej postury ubierał się, żeby walczyć z okupantem. Miał niezwykły talent, ale też ogromną miłość do ojczyzny, która znajdowała się w potrzebie. Krzysztof Kamil Baczyński, ostatni polski romantyk, świętowałby dzisiaj setną rocznicę urodzin. O tej niezwykłej postaci za chwilę powiemy Państwu w Trójce. Krótko, ale najwyraźniej tyle wystarczyło, by odcisnąć wyraźny ślad w polskiej kulturze. Nazywany ostatnim polskim romantykiem, wyróżniony patronatem w 2021 roku. O niebywałej ambicji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego opowie Państwu już teraz Józef Niewiarowski. Baczyński już w czasie okupacji zostaje głosem swojego pokolenia, tej młodzieży, która później będzie brała udział w Powstaniu Warszawskim. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To spowodowało, że Baczyński czuje się zobowiązany do tego, żeby również zostać żołnierzem. To był człowiek, który miał gigantyczną motywację, że będzie chciał być najlepszym z możliwych żołnierzy, a z drugiej strony widać było, że miał słabe ciało i nie miał talentu do bycia żołnierzem. Za wszelką cenę chce brać udział w walce czynnej, żeby nie być jakimś słabeuszem, którego każdy odsuwa. Doktor Szymon Niedziela, Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie skapitulował, nie zrezygnował, dlatego bierze udział w 1944 roku w akcji sabotażowej, tak zwana akcja Tłuszcz Urle, gdzie udało im się, w tym Baczyńskiemu, wysadzić pociąg niemiecki i angażuje się w najlepszych oddziałach, no bo jest to batalion Zośka, ale tam w tej Zośce Andrzej Romocki-Morro mówi mu, że nie, no nie nadajesz się, nie będziemy za tobą nosić plecaka. Czy Krzysztof powinien się tak w te rzeczy angażować? Barbara, jego żona, odpowiadała krótko na to pytanie. Słuchaj, przeczytaj jego wiersze, a zrozumiesz, że on to musi robić. Wiesław Budzyński, biograf Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. On zresztą powiedział, że dla niego już pisanie to za mało i wziął broń do ręki. Baczyński to ostatni wielki polski romantyk. My teraz czekamy na nowego Baczyńskiego, jak niegdyś czekano na nowego Słowackiego. 4 sierpnia 1944 roku ginie, trafiony kulą wystrzeloną przez niemieckiego snajpera z Teatru Wielkiego. I Polska, i naród, i my wszyscy więcej byśmy skorzystali z Baczyńskiego, który nie chciał walczyć, niż na baczyńskim żołnierzu, który w głowie miał jeszcze 100 poematów. A zostawił po sobie przeszło 500 wierszy, kilkanaście opowiadań i kilka poematów. Zachowało się również kilkaset jego grafik i rysunków, ilustracji do konkretnych opowiadań, także projektów, okładek, książek i tomików. Need the black, the sky looks dead. Wpłynął wniosek o rejestrację rosyjskiej szczepionki, o czym już niebawem porozmawiamy, także o tym, że w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek brytyjskiej odmiany koronawirusa. Co to dla nas oznacza? Za chwilę to pytanie padnie do pani dr Emily Skirmont z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Tymczasem przypominamy, że dzisiaj Dzień Dziadka. Mam nadzieję, że państwo nie zapomnieli złożyć dzisiaj życzenia swoim seniorom. A my pytamy dzisiaj w Trójce, jakie miłe wspomnienia mają państwo ze swoimi dziadkami. 2, 2, 7, 3. Mój dziadek spośród bardzo różnych aktywności jedną mi przekazał, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przed wojną służył w łączności i ówczesny kapral bardzo się nad nim znęcał, więc w czasie manewrów w lesie mój dziadek przywalił mu bębnem z kablem po prostu w łeb. Oczywiście było to przestępstwo, stanął przed sądem, ale ujął się za nim dowódca pułku i został kuchmistrzem. Jaka piękna historia, proszę państwa. Później no, dziadek pewnie trafił do kuchni, jak rozumiem z tego telefonu. Oj, mój do kuchni to raczej nie zaglądał, prędzej do warsztatu. Pozdrawiam dziadka Mariana gorąco i serdecznie. 2, 2, 7, 3. Czekamy także na państwa telefony w sprawie naszych wspaniałych dziadków i babć. Potraktujmy dzisiaj tak weekendowo naszych kochanych seniorów. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małgoszka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz. Tam gdzie chcę. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub i dom święta. Z daleka słów może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgoszka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart, a weź go czar, weź go czar. Władze 60-tysięcznego miasta niedaleko Oslo zdecydowały się dzisiaj zamknąć gminę z powodu wybuchu ogniska zakażeń brytyjskim szczepem koronawirusa. W Polsce, przypominamy, też potwierdzono pierwszy przypadek tego szczepu. Co to oznacza dla nas, tych, którzy już przebyli chorobę, albo ci, którzy być może mają to jeszcze przed sobą, albo już czekają na przykład na szczepionkę? To pytanie do pani dr Emilii Skirmont z Uniwersytetu Oksfordzkiego, zatem dzwonimy na Wyspy Brytyjskie do Oksfordu. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Miło panią słyszeć. Co to oznacza, pani doktor, dla nas ta brytyjska odmiana koronawirusa? To znaczy, że mamy się bardziej bać, mniej obawiać tej odmiany patogenu? No ja bym powiedziała, że powinniśmy się obawiać jej tak samo, bo i ten i wcześniejszy wariant, i ten wariant brytyjski, one wywołują tą samą chorobę, która jest tak samo śmiertelna. Po prostu ten wirus brytyjski jest bardziej zakaźny, czyli może zarazić więcej osób i też prawdopodobnie może zarazić nas łatwiej, czyli łatwiej wnika do naszych komórek. No i pytanie, czy ta szczepionka, którą przyjmujemy w Europie i na świecie, wszyscy ci, którzy się zapisali do tych szczepień, ona podoła tej odmianie? Z tego, co wiemy, z tego, co były przeprowadzone badania, na razie wstępne, bo tak dużo czasu nie minęło, odkąd ten wariant wykryliśmy, to tak, szczepionka powinna działać jak najbardziej, szczególnie, że ta szczepionka była projektowana z myślą o mutacjach, bo wszystkie wirusy mutują i my wiemy, że koronawirus też mutuje, ale te mutacje, które obserwujemy w wariancie brytyjskim, nie zmieniają jego struktury, jego budowy, jego struktury trzeciorzędowej białka, więc nadal nasze przeciwciała powinny być w stanie go rozpoznać. Dobrze, a jak on się dowie, że jest coś takiego jak szczepionka, o, już pewnie się dowiedział, czy będzie walczył z tą szczepionką, czy będzie szukał jeszcze takiej mutacji, która gdzieś tam za rok, za dwa, za trzy ominie tę szczepionkę? Ja bym chciała uniknąć tutaj takich stwierdzeń, jak dowiedział, czy będzie szukał, bo ewolucja to nie jest coś, co jest, co myśli. To jest proces, który jest dość ślepy i może w każdym momencie pójść w każdym kierunku. No, ale nas pani uspokoiła teraz, pani doktor. Bardzo dziękuję. To może pójść w kierunku, że faktycznie będzie gorszy, ale też może pójść w kierunku, że będzie lepiej. Myślmy pozytywnie. Ma pani rację. Co z testowaniem? Czy te testy PCR i te wszystkie inne, które są dostępne na rynku, one wykryją tę brytyjską odmianę? Nie wszystkie testy wykryją tą brytyjską odmianę, tylko testy, które sprawdzają białko S plus jakieś inne białko, mogą wykryć tą odmianę, ponieważ większość tych mutacji, które obserwujemy, jest właśnie w tym białku S. I niektóre testy faktycznie wykrywają tą mutację. Większość testów, które jest teraz używana w Wielkiej Brytanii, no myślę, że to powinny zostać teraz wprowadzone też w większości Europy, żeby można było stwierdzić, jak rozpowszechniona jest ta mutacja. Państwa praca wirusologów, pani jest wirusologiem, odsłoniła nam się tutaj, wypłynęła na tle pandemii, bo przecież tak na co dzień nie mówimy o tej profesji. Czy państwo, to pytanie od słuchaczy, spodziewali się tego, że on będzie ewoluował w jakąś stronę, że jakaś odmiana, no nie wiedzieliśmy, że brytyjska, włoska, ale jakaś się pojawi prędzej czy później? Ale rzeczywiście było wiadomo, że koronawirusy mutują i szczególnie wirusy RNA, bo koronawirusy to wirusy RNA, mutują dość szybko. Jest to trochę wolniejsze niż na przykład w przypadku wirusa grypy czy wirusa HIV, ale nadal jest to dość szybki proces. Wszystkie wirusy mutują i też spodziewaliśmy się, że ten będzie mutował, bo tak to naturalnie działa. No i dlatego właśnie szczepionki były zaprojektowane z myślą o tym. Pani doktor, to rozumiem, że... No wracam w takim razie do mojego pierwszego pytania. Skoro jest bardziej zaraźliwy, to powinniśmy większą uwagę w takim razie zachować w naszym codziennym funkcjonowaniu. Jak najbardziej, chociaż jak mówię, to co już robimy, to co jest zalecane, to jest to, co nadal powinniśmy robić. Nosić maski, myć ręce, unikać spotkań w dużych grupach, w mniejszych grupach również, po prostu unikać spotkań, kiedy nadal jest pandemia i też unikać spotkań w zamkniętych pomieszczeniach. No, walka z tym wariantem będzie taka sama, jak z innymi wariantami. Mm-hmm. Ze wszystkiego musimy wyciągać lekcje, także i z tej sytuacji związanej z pandemią, bo rozumiem, że epidemie w przyszłości nas nie ominą. One pewnie gdzieś te wirusy dalej będą sobie mutowały, ewoluowały, żyły i znowu spotka nas taka sytuacja za x lat. Czego powinniśmy się nauczyć z tej pandemii? Wie pan, pandemie zdarzają się regularnie. Może nie mieliśmy jeszcze takiej globalnej pandemii, szczególnie w ostatnim czasie, ale pandemie zdarzają się regularnie i niestety my do tej pory nie wyciągnęliśmy z nich żadnych wniosków. Proszę pamiętać, że na przykład była pandemia świńskiej grypy i ludzie przez jakiś czas stosowali się do zaleceń i też ufali szczepionkom na grypę, ale to szybko minęło i teraz już znowu nikt o tym nie pamięta. Ja mam nadzieję, że w tej chwili, po tej pandemii nauczymy się więcej. Faktycznie będziemy obserwować pojawianie się nowych wirusów, bo będą się pojawiać. Będziemy więcej pieniędzy przeznaczać na naukę, bo bez tych pieniędzy niestety nie jesteśmy w stanie obserwować, czy te warianty się pojawiają. No i przede wszystkim państwa powinny ze sobą współpracować. Po pandemii eboli Singapur, bodajże i Korea chyba najmocniej wzięły sobie do serca te zapowiedzi WHO i w miarę nieźle się przygotowały na pandemię, która kilkanaście później wystąpiła. Pani doktor, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Doktor Emilia Skirmont, Uniwersytet Oksfordzki. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy ciepło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. Do pełnej 3 minuty do godziny 17. Już nam się zrobiło. Za chwilę w serwisie, proszę państwa, apel do seniorów, by nie czekali w kolejkach, bo są inne metody do tego, by zapisać się do programu Narodowego Programu Szczepień. Szczegóły już za chwilę. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. I'm not.